Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż najmniej zaszczepień jest na Podkarpaciu. Wojewoda zaapelowała do mieszkańców regionu o przyjmowanie szczepionki. Dwie młode kobiety zginęły w wypadku niedaleko Puław na Lubelszczyźnie. Przeciwbalistyczne gogle i specjalistyczne latarki trafiły do podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Prawie 19 400 kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 543 osoby. Do tej pory w naszym kraju całkowicie zaszczepiło się 20 milionów 780 tysięcy osób, bo ponad 5,5 miliona przyjęło trzecią dawkę. Najmniej szczepień jest wciąż na Podkarpaciu, około 40%. Wojewoda Ewa Leniart zaapelowała do mieszkańców regionu o przyjmowanie szczepionki. Jest to 780 tysięcy osób, które zostały zaszczepione. Daje to niespełna 40% ogólnej populacji mieszkańców regionu i niezmiennie pozostajemy ostatnim województwem, jeśli chodzi o ilość osób zaszczepionych. Jest to przykre, zwłaszcza, że rzeczywiście ilość osób, które przegrywają walkę z COVID-em, jest w regionie duża. Wojewoda zaapelowała też do rodziców i opiekunów, by szczepili dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szczepienia tej grupy wiekowej trwają w Polsce od czwartku. Dwie 23-letnie kobiety zginęły w wypadku, który wydarzył się między miejscowościami Wronowo i Młynki niedaleko Puław na Lubelszczyźnie. Zostały potrącone przez samochód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzy kobiety jechały z Młynek do Wronowa. W pewnym momencie prowadząca pojazd 45-latka zatrzymała się, ponieważ podróżujące z nią 23-latki źle się poczuły. Kobiety wyszły z samochodu i w tym momencie uderzył w nie przejeżdżający pojazd. Mimo reanimacji kobiet nie udało się uratować. Kierowca samochodu był trzeźwy. Przeciwbalistyczne gogle i specjalistyczne latarki trafiły do podlaskiego oddziału Straży Granicznej. To dar Krajowego Zasobu Mieszkaniowego. Jest to sprzęt, który bezpośrednio poprawi bezpieczeństwo funkcjonariuszy, mówi zastępca szefa oddziału, pułkownik Stanisław Supiński. Musimy nadążyć za wyzwaniami, które nasz sąsiad rzucił przed nami. Ten sprzęt w tej chwili jest bardzo potrzebny, bo to jest obrzucanie kamieniami, oświetlanie latarkami, światłami stroboskopowymi, więc tutaj musimy polegać tylko na ochronie naszych ludzi. Pułkownik Szupiński dodał, że mimo pozornego uspokojenia sytuacji na granicy cały czas dochodzi do prowokacji ze strony białoruskich służb. Gala 195-lecia Gazety Polskiej odbyła się w dawnym Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Z okazji rocznicy redakcja przyznała nagrody laury imienia Maurycego Mochnackiego. Nagrodzono świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, premiera Jarosława Kaczyńskiego, funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, byłą konsul generalną Węgier w Polsce Adrienne Kormendy, Ryszarda Kapuścińskiego, prezesa klubów Gazety Polskiej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Totalizator Sportowy. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał podczas uroczystości minister Piotr Ćwik. Niemal 200 lat tradycji Gazety Polskiej to wspaniałe patriotyczne dziedzictwo, które współcześnie rozwijają państwo z ogromnym zaangażowaniem. W imieniu nagrodzonego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego list odczytał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W tej pięknej nagrodzie widzę przede wszystkim szczególny wyraz wdzięczności dla wszystkich funkcjonariuszy i osób cywilnych, które w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie wniosły swój wkład w obronę naszej wschodniej granicy. Laurami imienia Maurycego Mochnackiego nagrodzono osoby i instytucje, których działalność służy rozwojowi Polski, wzmacnia jej międzynarodową pozycję i bezpieczeństwo. W Wierszynie na Syberii śpiewano polskie kolędy i degustowano wigilijne potrawy. W spotkaniu ze wspólnotą polonijną uczestniczył ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Polacy z Wierszyny przyjęli gości w kościele, gdzie zaprezentowano jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z miejscowej szkoły. Przedstawienie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu polonijnego z Krasnojarska. Następnie wszyscy wspólnie spożyli kolację, na którą złożyły się tradycyjne polskie potrawy wigilijne. Odjeżdżając z Wierszyny, ambasador Krzysztof Krajewski zapewnił, że rodacy w Polsce pamiętają o mieszkańcach Syberii i są dumni, że udało im się zachować polskie tradycje i język przodków. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za gościnę, za bardzo miłą atmosferę świąteczną, taką polską. W Irkucku odbędzie się przedświąteczne spotkanie, na które konsul generalny Krzysztof Świderek zaprosił przedstawicieli organizacji polonijnych działających na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

You know what today is, Piotr? Sunday. Fun day. It's Sunday. It's a strange American holiday. National Hard Candy Day. Hard Candy Day. Hard Candy. Dziwne. Madonna miała taki album Hard Candy. Hard Candy. Mm-hmm. Takie twarde cukierki. And Turkish Delight. Turkish Delight. I don't know. Jadłeś? Many times. It's very popular in England. Ale mówisz, że nie lubisz, a jadłeś wiele razy. Well, because people keep offering us it's often given as a present. Czy to jest tak jakby żelatyna, tak? Yeah. Takie coś żelowego. Różana żelatyna. W środku jest nie migdał, tylko pistacja. Nic. Czasami. A to wszystko jest otoczone wiórkami kokosowymi. Wyborne. Well, sometimes. I don't like it. It just tastes like roses. Martwi mnie trochę, że nie dostrzegłeś ironii. W moim wyborne. Okej. Okay. Oh, I'm slow today. I'm oddalamy się od today. Siebie. So hard candy. You know what it was yesterday? Strange American holiday. All yesterday. My troubles keep so far away. No. Yesterday on Saturday was answer the telephone like Buddy the Elf Day. Mhm. I na czym mógłbyś... Teraz scenka. Well, when you answer the phone, you have to go, hello, I'm an elf. Robiłeś tak przez cały dzień no, wczoraj? No, I didn't. It's an American holiday. Okay. I'm not American. We're not following them. But they have strange holidays, don't they, Americans? Ale dzięki temu są jolly happy. Chyba, że to jest tylko i wyłącznie pozór. Moment, I have a question. Do you think... Now, I had this question last week. I was talking to people. Do you think it's good to smile? And now, that's not a strange question. Because I like to smile. Despite everything. I make the effort to smile despite everything. Do you think that's a good thing? Nie do końca. Bo? No bo jeżeli człowiek tego nie czuje od wewnątrz, to po co dbać o powierzchowność? Do you know the phrase zupełnie... fake it until you make it? To jest fake. Okej, czyli od zewnątrz do wewnątrz, tak? Czyli twoja powierzchowność mogłaby jednak wpłynąć na to, co w środku. I think so, a ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby pracować od środka nad dobrym nastrojem. So I nawet nie to, że chodzi się suszyć zęby. Tylko po prostu czułeś to w sobie. No, taką fajną energię. I should make the effort for other people. Try for other people. Maybe they're having a bad day. Maybe the bus has been late. Maybe they've got splashed. So what? Smile. Make we don't have to be in a hurry all the time. You know what Dolly Parton used to say? If somebody else doesn't have a smile, give them yours. Isn't that beautiful? Jakbym był Dolly Parton, to też bym tak się uśmiechał. Blast off, and I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah. You want me, I want about you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. So I bought my Christmas tree. I bought one. Yeah, I bought one. Przeozdobiłeś już? Yesterday. Robiłeś, rozumiem, cały wieczór wczoraj, dlatego jesteś niewyspany. That's ozdoby. Right. You can see, yeah. Bibuła, nożyczki, no, klej, it was nice. Łańcuchy. It was very, very understated today. Yesterday I did it. It was white baubles, bombki. Mm-hmm. Tak, zrozumiałem. Thank you. Mm-hmm. And white lights, that's it. Just silver and white. Czyli very elegant. Taka bardzo dyskretna choinka. No dyskretna, stylowa, elegancka. Co wpłynęło na taką decyzję? It's me, I'm just an elegant tak, guy. Taki masz nastrój, tak, w tym roku? That's right, yeah. But what about you? Właśnie, have you done your tree? Nie, ja jeżdżę do rodziców i tam jest piękna choinka, a w domu nie. Do you know what my nie worry chcesz ścinać kolejnego drzewka? My worry is about watering the tree. That's my worry. A propos, wszystko nam się pięknie połączyło. Dzisiaj jest Dzień Wiecznie Zielonych Roślin. Rośliny wiecznie zielone, jak sama nazwa wskazuje, przez cały czas zachowują swój naturalny kolor. W naszym kraju można do nich zaliczyć niemal wszystkie rośliny iglaste, a także borówkę brusznicę. Wiesz, co to jest? Yes, dodajesz do owsianki borówkę brusznicę. Bluszcz pospolity czy jemiołę. Chociaż jemioła to chyba jest pasożyt. Mistletoe. Can I just say one thing? When I first came to Poland, what I noticed about jemioła, mistletoe, is in England they clean the trees. But in Poland this jemioła, this mistletoe is everywhere. Why doesn't anybody clean the trees? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. It's a parasite, it's killing the trees. And I see everywhere, nobody does this. Dzień Wiecznie Zielonych Roślin, dopisek, ma na celu zwrócenie na nie uwagi i potrzebę ich ochrony. Mm. Może chodzi o to, że to zdanie państwo sobie wzięli do serca i dlatego nie wycinają jemioły. A może Anglicy chętniej się całują pod jemiołą i wtedy cała znika i jest Christmas. Sprzedawana. Only Christmas. Only Christmas. No właśnie, a propos Dnia Wiecznie Zielonych Roślin, mamy kwiatki w domu. Staramy się o nie dbać, staramy się znaleźć dla nich odpowiednie miejsce, ale także wybadać, ile potrzebują wody i jak je pielęgnować. Mamy kilka wskazówek. I used to have a set day each week that I would call my plant watering day. No matter what, I would walk around the house on this day and I would water all the plants that I had. But one thing I think I didn't realize fully at that time was that not all plants have the same watering requirements and they might not necessarily need to be watered on a set day each week. So what this usually meant, more often than not, was that I was overwatering my plants. And that's something that I tend to do. I tend to overlove our plants to the point of killing them. So I think one of the best tips I ever learned was that we want to let the soil of our plants get completely dry before we water it again. And in this way, we're preventing our roots from rotting, hopefully, and we're not kind of creating those moist conditions that certain bugs and insects love to thrive in. And so I think having a plant watering day is still really helpful. I still have one in the sense that it's just my set day where I remember to even walk around and check on the plants. And in the spring and summer, I have two plant watering days. But what it means is that I've got watering can in one hand, but before I water any plant with the other hand, I first check to see if the soil is dry. A watering day, I like that. Tak, trzeba sobie jeden wyznaczyć w tygodniu, and albo co dwa tygodnie. What's key, which is very, very strange to me, is let your plants get dry. Let the soil get dry first before you water. Tak, bo jeżeli się tego nie zrobi, to korzenie mogą zacząć gnić, that's niestety, right. I to spowoduje, że cała roślina obumrze. Czy twoja choinka jest w donicy? Czy tam jest miseczka pod spodem? Piotr, have you got green fingers? No. You know what that means, don't you? It doesn't mean you've been picking your nose. Green fingers means you love flowers. You love plants. Mam dwie palmy w domu. Big ones? Nowe. Big ones? Takie średnie. Oh, and are they dead? I na razie, nie no, żyją. Na razie szukam dla nich miejsca, to znaczy obserwuję, jak się zachowują. No i jeżeli będą jakieś suche liście, to będzie modyfikacja. Ale jeśli chodzi o podlewanie, samo podlewanie, to także staram się nie przelać. God's been telling me about his green fingers and his two palms. My dad's got green fingers. He's a fantastic gardener. Like, amazing. W ogóle w Wielkiej Brytanii jest bardzo długa tradycja uprawiania ogrodów. Jest bardzo dużo programów w telewizji na ten temat. Yeah. Można się wiele dowiedzieć. I co było dla mnie zadziwiające, na przykład jest taki kwiat, znaczy roślina, juka się nazywa. No i ona u nas rośnie w Polsce, w donicach w domu. Piękne pióropusze i taki pień. Ale w Londynie, mieszkając, no, temperatura w czasie zimy tak mniej więcej do 3 do zera czasami spada i one rosną w ogrodach. Jak to jest możliwe? Love. Czy to jest jakaś inna... Love. It's love. All you need It's is having love. Green fingers and love. Czyli od czasu Beatlesów one rosną w ogrodach, tak? That's right. What else can you tell me about having flowers and plants? Problem z roślinami jest taki, znaczy z jednej strony... You've got to water the Christmas tree, but you know what else you can Ale use? Nie powiedziałeś mi jeszcze cały czas, czy masz w donicy, czy masz miseczkę pod spodem z wodą, gdzie tylko jest pieniek, który ewentualnie... Yes. To drugie, yes. tak? Yes. Druga opcja. Nie zrozumiałem. I've got a good trick for you. Spray the Christmas tree with hairspray. Tak. Yeah, and then the Tas needle, na każdą pogodę, then tak? the needles don't fall off. London, Paryż, Rzym, choinka. The needles don't fall off. Dobrze. No, serio. Tak, oczywiście, ale co zrobić? Co zrobić z choinką, kiedy złapie cały kurz z domu? A jak tak stoi z miesiąc? Disaster. No właśnie. A w przypadku kwiatków, które stoją o wiele dłużej? I think I used to hardly ever clean the leaves of my plants. I used to let them get really dusty, but periodically, every few weeks or every few months, we want to wipe the dust off of these leaves. This is especially true for plants that have really big leaves because they act like umbrellas and they catch a whole bunch of dust particles. And by cleaning off the dust, we're increasing the plant's ability to photosynthesize, which is how a plant makes food, right? So you can do this either in the sink or in the bathtub or just using a damp cloth with just a little bit of water, no soap needed. Just use this to periodically clean off the leaves of your plants. We'll especially want to also do this for plants that are in darker spaces in our homes because we want to maximize the amount of light that those leaves can absorb. Photosynthesize. Wchodzisz do salonu, gdzie stoi choinka po 2 tygodniach od ubrania jej i myślisz, mówisz do żony na przykład, nasza choinka już, żono, nie fotosyntezuje. Out. A zatem co? Pod prysznic. Rozbieramy pod prysznic i ponownie dekorujemy. O, choinka. I to. Może najlepiej. Together. Raf i jego estetyczna choinka to dlatego tak mało ozdób, That's żeby right. było łatwo. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. You should see Piotr Firan's face. Smiling. Tak, zachowuje się jak Mariah Carey. Och. That was beautiful, Piotr. Proszę Państwa, przeprowadziłem teraz, kiedy słuchaliśmy muzyki, małe dochodzenie, dlaczego akurat Raf zdecydował się w tym roku na taki wystrój choinki. No i wpisałem sobie w wyszukiwarkę styl 2021. Okay. I co mi wyskoczyło? Just pick one, to chodzi o drzewko. Go on, go on. Playful pastels, go all natural, four mixed metallics, maximalist nostalgia. To jest wszystko Co, białe tobie. I srebro? Biało, srebro, takie really? Pastelem. No, twoja ascetyczna choinka. Is that like this year's style? Tak. Some down to earth, ooh. Nordic minimalism. I'm stylish. Yes, you are. Fantastic. Tak się zastanawiam, na ile to była sugestia, na ile świadome działanie. Świadome always. Mm-hmm. You've got to be. You've got to know what you're doing. Do you have any keys? Keys. When you go home. Mnóstwo kolorów musi być. When you go home, mm-hmm. right, do you help your parents do the tree or do you leave it to them? Moja mama obiera choinkę, zazwyczaj. Kiedyś to my robiliśmy. Kiedyś to my robiliśmy. Ja mam trzech braci i zawsze była kłótnia o to, gdzie ma co wisieć, czy czub, czy gwiazda. No ale w tym roku, znaczy w zeszłym też tak było, mama ubierała choinkę. No i moja bratanica zawsze jest asystentką. I wtedy siada się na kanapie i mówi perspektywa, czy jest w porządku, czy tutaj jest odpowiednia liczba bombek, czy na przykład nie nastąpiła akumulacja lampek choinkowych, czy dodajemy trochę włosu anielskiego, tak, włos anielski, wiesz, jak jest włos anielski po angielsku? Angel's hair, I think it's called in English. No, seriously. Like one to one. I don't use it anymore. I don't like it. Można powiedzieć jak glow, heaven's glow. No, but that sounds very nice. I don't use it anymore because it would get everywhere. When you take the stuff off, it's everywhere. It's like cobwebs. It's horrible. Don't like it. Nie zakładaj sobie nigdy łańcuchów choinkowych na głowę. All the time. Albo elektryczny raf. Irregularly. Tak. So in Poland, when do you put the tree up? Because in England, you put it up 2 weeks before, 3 weeks before sometimes. What about Poland? Is it a day before? Różnie. I kiedy byliśmy dziećmi, to w moim domu było tak, że jak najwcześniej chcieliśmy ubrać choinkę. Mm-hmm. No i oczywiście wtedy jeszcze były czasy sztucznych choinek. Aha. No i rzeczywiście namawialiśmy mamy, żeby jak najwcześniej. No i zdarzało się, że 2 tygodnie jeszcze przed świętami była ubrana. No i w tym roku zawsze tak mniej więcej w Wigilię. I've noticed that I've said this before, but Christmas seems to be getting earlier in Poland as well. Every year. Z powodu ozdób. Z powodu komerchy, I think. Tak yeah, myślisz? A może ludzie po prostu chcą rozświetlić mroki grudnia? Nie? Nie zgadzasz się z tym? Moi sąsiedzi postawili sobie elektrycznego renifera na balkonie i codziennie patrzę na niego i całkiem przyjemnie jest. I once kept my Christmas tree up till Easter, which was a record, which I was quite proud of. So have you bought all your presents, Piotr? Jeszcze tylko nie mam dla ciebie. Yeah. Only a few days left before Christmas, Piotr. So how has your year been? Has it been a good year for you? Very good, very really? Intense. Intense in what way? Yeah, it was intense. Rozmawialiśmy nawet chyba w zeszłym tygodniu o tym, że czuję jakbyśmy się yes, we did talk about znali this. Przez ostatni rok. Tak very, no my się znamy bardzo długo, znamy się rzeczywiście bardzo, ale tak jakbyśmy prowadzili ten program już od wielu, wielu lat. 10 lat. Tak. How would you summarize this year for you? I mean, how do you summarize it through events that happened or things that you did or books that you read? How would you summarize this year? Odkryłem Paryż. To był pierwszy raz mój w Paryżu i naprawdę zmienił bardzo dużo. 2019, bo tak odkąd pandemia się zaczęła, to styl życia się bardzo zmienił, jeśli chodzi o mnie. Yeah. Rzadziej uprawiam sport, częściej pracuję z domu, więcej pracuję także. I najpierw w 2019 roku odkryłem Stambuł, bo zawsze Londyn był na moim number one, a później... Yes. W tym roku pojechałem do Paryża. No i ten Paryż też dużo namieszał. A sporo słyszałem od Anglików także, że nie, w ogóle nie jest tam jest brzydko, źle. No, English people like Paris. They do. Tak, they don't like po French cichu. People, but they... Po cichutku. They don't like French people, but they like Paris. I love Paris. Probably one of my favorite cities. I chciałbym pojechać rzeczywiście do Londynu. Tak się zastanawiam, że muszę odświeżyć znajomości pewne i przytulić Londyn. Years. Tak, ja też nie byłem właśnie. It's a tragedy, really. I może na nowo się zakochać w tym mieście. We'll have to try. Może dlatego, że I miss London i zastanawiam się też nad tym, co robi Boris Johnson i jakie restrykcje trzeba, albo warunki bardziej spełnić, żeby dostać się na Wyspy Brytyjskie. No comment. I to mnie jakoś tak odstręcza yeah, I'm the same. Od podróży. I'm exactly the same. I don't really want to go. How about you guys? What is your favorite? Do you have a favorite? Ale powiedz o twoim roku. Bo u ciebie zmiany. It's been a busy year. It's been a busy year, but I'd like to talk about my year through books, through the medium of books. A, unikasz odpowiedzi. No, powiedz, no. Powiedz coś tak blisko od serca. No. I fell in love with you. Okay, we know that. No, it's just been to miło się co odwzajemniona, oczywiście. It's been a very też cię kocham, Raf. Oh, thank you very much. Już przy jednym stole siedzimy. Powinniśmy być jak taka polska rodzina. We should have a little choinka in the middle, a little Christmas tree between us, shouldn't we? Na razie na korytarzu są choinki w radiu. Piękne. They're hot, tak. Fresh. They smell gorgeous. They're very, very nice. Tak, absolutnie. Jak wchodziłem, to rzeczywiście zapach jest uderzający i przyjemny. They are nice. You know, I love that smell. Isn't that smell great? The smell of satsumas, mandarinki and Christmas trees. Tangerines się mówi, tak? Nie mówi się mandarins, satsuma. A mandarins to nie są mieszkańcy Chin? As well, but you can say mandarins, tangerines, or satsumas. Tangerines. Yeah, I always say satsumas, where I come from. But in Polish you only have one word, mandarinki. Mandarinka. You don't say satsuminki. A możemy tak zacząć mówić od dziś. Do you think so? To? Why not? Good. Satsuminki. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Well, they said it was time for changing race and shine. Everybody's making it but you. And they told you to trust your dreaming, but it's hard to believe a feeling that you just don't know. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry because I'm crawling. Start again. It's a beautiful morning. We're satellites. You were trying to walk on water. In the end, everybody walked all over you. Now you don't like the sight of mirrors, cause you're scared that the face you'll see will look just like before. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. All I want is you. Let me take it back where you once belonged. All I want is you. It will be alright if you come along. You are never gone. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry. Oh, satellites, satellites. Well, you don't want to talk about my books, but I will talk about my books. But you didn't answer my question. I did. It's been a busy year, I said. Yeah. And you want to say about your year through your books. I want you to say through yourself. Okay. Not through your books. What's... O, też Mikołaj idzie. It's here he comes. Ani jednak zabłądził. Oh, he's bought me some presents. Fantastic. No, może znajdziemy jakieś podarki pod drzwiami, jak będziemy wychodzić ze studia. Let's just say it's been a busy year for me. Mm-hmm. It's been a good busy year. That's enough. Okay. That's enough. Enough is enough. Yeah. Books. I've read some really good books this year. I know that you're not you're not interested, but powiem ci dlaczego. Ja studiowałem polonistykę i to było zawsze najgorsze, kiedy dostawaliśmy, zaczynał się nowy semestr po sesji. Lista. I to było nie do przerobienia i trzeba było zapoznać się z kolejnymi pozycjami. Ktoś kiedyś policzył, że powinniśmy, żeby przeczytać wszystko na studiach, to powinniśmy czytać 3,5 książki dziennie. Wyobrażasz to sobie? Ridiculous. Tak. We had to read about 3 books a week because I studied English, linguistics and marketing. I had to study, 3 or 4 a week, which was doable. Never did though, of course, but I'm making up for it now. So do you want to hear my books? Of course, yes. I'm really curious. God, right. Best ones I've read. 2 really. Piranesi, I don't know if you've heard about it, by Suzanne Clark. Zapisuję sobie. Fantastic book. It's a really weird book. I've never read anything like it. Piranesi lives in a house. And to Simia, Piranesi. Piranesi, yeah. And perhaps he's always lived in a house and he has his notebooks. And day after day, he makes clear records of what's going on in the house. The halls, the thousands and thousands of statues in this, and an ocean that flows on the staircases and the clouds in the ceiling. It's like existential, strange house that is bigger than the world. Mm-hmm. And he lives in this house and he doesn't know why he lives in this house. And he starts getting messages from somebody who he doesn't know. Dlaczego ta książka cię zainteresowała? Because it's probably one of the weirdest books I've ever read. A house that lives. So it's different. It's very, very different. Mm. Really, really different. And it's if you want a really weird book, read it. Piranesi, very strange. Piranesi. Mm-hmm. You want another one? My other one is Treacle Walker. Treacle Walker. Treacle Walker. Czytałem. No, you didn't. It's just been released. Liar. It's by my favorite author, Alan Garner. Mm-hmm. And Alan Garner he's very, very old. He's 90-something now. So it's probably his last book. And again, it's a strange book. It's about a boy who has a sick eye. Oko. Mm-hmm. Tak, oko. And he meets a rag and bone man, Wachmaniarz, who sells him a cup and a stone, and that's it. And he touches the stone, and then he starts to see again in his sick eye. But what he sees is the old world, an older world, not the one that we're living in now. Biblijne takie, jak uzdrowienie. It's very, very odd. So he's seeing like old people, he's seeing older people in another world through his bad eye, and then the world that we live in his good eye. And it's just another really strange book by Alan Garner. Ciekawe, który świat jest lepszy na końcu, co się okazuje. Well, he wants to run away from this other world because he's scared of it, but he realizes that the only way to move forward is to bring the two together. Don't. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Talked about green fingers, which means in Polish? Że dobry ogrodnik. Osoba, która ma rękę do kwiatów. Oh, I like that. That's very good. So we got some idioms with green, Piotr, for you. To be green. Same in Polish? Może być green z zazdrości, na przykład. To be green albo być zielony, czyli nie wiedzieć. Tak, green with envy, green to jest jedno. Envy. Czyli zzielenić z zazdrości, ale być green, czyli zielony, czyli nie mieć zielonego pojęcia. Exactly, yeah. Nie mieć tak zielonego po polsku, pojęcia. Tak jak nie mieć zielonego to pojęcia. To be green, so you have no experience. To be green with envy, you're jealous. No właśnie, wyobraź sobie, ciekaw jestem, to jest swoją drogą ciekawe, rzeczywiście. Ciekawe dlaczego? Dlaczego pojęcie zielone? Strange, isn't it? Mm-hmm. Well, you know why? Because, nie czerwone, tylko zielone. Oh, you know why? Nie mam czerwonego pojęcia. Because flowers, when they're young, pączkują, whatever, they're green, aren't they? They become yellow. Czyli młode, naiwne. Exactly. Tak? But green with envy? I don't understand that. Why is jealousy green? U nas w naszym kraju to raczej, czekaj, zazdrości, to można inne kolory przybrać chyba. Na pewno nie zielony. Different one, yeah. Okay, ale to tak się mówi. You do, don't you, sometimes. So you got green fingers, we said. The grass can be greener. The grass is greener. U sąsiada może być lepiej. Tak się mówi? Albo w ogóle może być lepiej u kogoś. Grass can be greener. Yes, czyli jest lepiej, może być lepiej niż jest. Yes. Another one here for you. So I like one. This is an easy łatwe one. Dzisiaj. Łatwe, prawda? Mm-hmm. Greener shoes. Oj. Pochopnie. Wydałem what? Sąd. Nie wiem, nie mam pojęcia. No you do. Sprawy zielone. Zielonych. A, eco. To, co tu tłumaczyć? Easy. Mm-hmm. So should we do it again? So, to be green. To be green to znaczy, że nie mieć zielonego pojęcia o czymś. That's right. Niedoświadczony. Mm-hmm. To be green with envy. Zielony z zazdrości. To have green fingers. Mieć rękę do kwiatów. The grass is sometimes greener. Lepiej będzie. Gdzieś indziej. Gdzieś indziej. And green issues. Green issues, czyli sprawy osób, które zajmują się dbaniem o naszą planetę. That's right. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Parking lot. Yes, Joni Mitchell being very ecological there, being very green. Mm. We talked about green issues today. You're a green one, aren't you? You're a green warrior. A tree warrior. Nie do końca. No? Czasami stawiam sobie też zarzuty, że mógłbym być lepszym człowiekiem, jeśli chodzi o mój ślad węglowy, like który zostawiam. Na przykład jeść mniej mięsa. Wyobraź sobie, że ostatnio zdecydowałem się na jeden wegański dzień, bo uznałem, że... Jarski dzień. No, nie wiem, czy jarski, bo to wtedy wegetariański. Jarski? Oh, I like the word jarski better. Okej, okay, jarski. Jarski. Jarski. Jarski. So właśnie... do you really? Do you do tak, tak. Fridays? I wyobraź sobie, że zrobiłem baba ganusz. I love baba ganusz. It's fantastic. Coś niesamowitego. Did you make it yourself? Yes. Oh, I love it. Very, very nice. Can you buy it anywhere in Warsaw? Po co? But it's easy to make, isn't it? Przede wszystkim zdrowiej. It's really, really nice. Where did you pick up the recipe then? Z głowy. Ooh, mam to we krwi. You. Wyobraź sobie. Eco warrior, Piotr. Tak. Jarski warrior. What are you doing today? After you finish. Teraz oddalę się, by spożyć śniadanie. Podobnie zresztą tak jak i ty. I've already had mine. Oh, really? Have a guess what I had this morning. And I'm completely honest, I'm spotted being true. Dick. I didn't have spotted dick, although I would love a bit of spotted dick, but with, I didn't. With black sauce, which you love. No, no? No. Nice, thick, hot custard is what I like. Yes. Oh, yes. Mm-hmm. Now, what did I have for breakfast today, Piotr? Have a guess. To owsianka. I'm British, come on, not Scottish. Bacon eggs. I had baked beans. Okay. On toast with eggs. Kiedyś to mnie zaskakiwało, ale kiedy spróbowałem, to uznałem, że to jest całkiem dobre połączenie. Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się takie nie wydawać. Always makes me happy when I bake beans and eggs. Always. Oj nie, narobiłeś mi smaka. Proszę Państwa, dziękujemy za dziś. Have a great day. Bye bye. I don't know why I came here